za sztukę. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 lipca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Mielnie. Na niestrzeżonym kąpielisku utonął turysta. Pogoda zaczyna nam sprzyjać, mówią polscy strażacy, którzy gaszą pożary w Szwecji. Unia Europejska i Stany Zjednoczone kłócą się o rolnictwo. Na niestrzeżonym kąpielisku w Mielnie w Zachodniopomorskiem utonął turysta. Do tragedii doszło prawie pół kilometra od plaży strzeżonej, mówi Leszek Pytel, szef ratowników z Mielna. Ratownicy pobiegli w tamtym kierunku. Mężczyzna już był na brzegu, nieprzytomny, rozpoczęli reanimację. Wezwaliśmy RKę też, lądował helikopter. Dalsza reanimacja jednak nie przyniosła skutku. Mężczyzna około 40-letni, sam na wczasach żeradzowa. Podczas akcji reanimacyjnej ratownicy wyciągnęli jeszcze z wody dwoje topiących się dzieci. Rodzice siedzieli pod wydną, nie pilnowali tych dzieci, także brak reakcji na to, co się dzieje. Przypominam, że czerwona flaga to całkowity zakaz kąpieli. Pojawia się ona tylko wtedy, kiedy jest morze niebezpieczne. Ratownicy w Mielnie mają pełne ręce pracy. Tylko w minioną sobotę uratowali 15 osób. Prawie wszystkie akcje były na niestrzeżonych plażach. Pogoda zaczyna nam sprzyjać. Prognoza na najbliższe dni jest bardzo optymistyczna, mówi dowódca polskich strażaków w Szwecji. Michał Langner w rozmowie z polską agencją prasową ocenia, że przewidywane opady deszczu i spadek temperatury poniżej 20 stopni mogą pomóc nawet w całkowitym ugaszeniu pożaru w rejonie miejscowości Karbole, której od kilku dni Polacy bronią przed ogniem. Zaznacza jednak, że na razie są to jedynie hipotezy. W gaszeniu pożarów w Szwecji biorą udział głównie ratownicy z województw zachodniopomorskiego i zachodniopomorskiego. Wspierani strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej. Teraz w tym serwisie polityka zagraniczna i spór Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi o rolnictwo w nowych negocjacjach handlowych. Rozmowy na temat nowego porozumienia zapowiedzieli po spotkaniu w środę w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Teraz pojawiły się wątpliwości co do zakresu nowego porozumienia, o czym informuje Beata Pumecka. Amerykański minister handlu i przedstawiciel handlowy USA mówią teraz, że rolnictwo musi być częścią negocjacji o zniesieniu barier handlowych. Bruksela widzi to inaczej. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andrejewa podkreśliła, że rolnictwo jest poza zakresem rozmów. Dodała, że zostało to zapisane we wspólnym oświadczeniu amerykańskiego prezydenta i szefa komisji. Nie ma mowy o rolnictwie jako sektorze. Jest mowa o rolnikach, o nasionach soi, które mają być sprzedawane do Europy i to będzie część negocjacji. Ale przewodniczący Juncker jasno dał do zrozumienia, że rokowania nie będą dotyczyć produktów rolnych. Rzeczniczka dodała, że te słowa Jean-Claude Juncker wypowiedział podczas spotkania z Donaldem Trumpem i w tych rozmowach uczestniczyli zarówno amerykański minister handlu, jak i przedstawiciel handlowy USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec wracamy do kraju. Będzie to muzyczna podróż do przedwojennej stolicy w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Za godzinę rozpocznie się koncert Fog, pieśniarz z Warszawy. Zagra duet Młynarski-Masecki z zespołem Jazz Camerata Varsoviensis. Koncert rozpoczyna obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Powiedz, dlaczego właśnie od takiego koncertu rozpoczynają się obchody powstania? Dyrekcja Muzeum Powstania już od lat stara się nie tylko upamiętniać bohaterów tamtych wydarzeń, ale też pokazywać przedwojenną Warszawę. A postać Mieczysława Foga łączy w sobie zarówno wspomnienie przedwojennej stolicy, jak i historię II wojny światowej. Z jednej strony był legendarnym pieśniarzem, z drugiej uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Koncertował w szpitalach i na barykadach, podnosząc na duchu mieszkańców stolicy. Jest też pewien muzyczny powód przypominania Mieczysława Foga. O tym jedna z gwiazd wieczoru, Jan Młynarski. Od śmierci Mieczysława Foga minęło 28 lat, więc to jest już całe nowe pokolenie, które być może nie ma w ogóle żadnej świadomości, kto to był i co robił, a jeżeli ma, to może myślą o jakimś takim starszym panu, który jakieś nudne piosenki śpiewa. W związku z czym my podjęliśmy się tego zadania, żeby może po prostu zrobić to po swojemu i pokazać, że to wcale nie jest nudne. Dziś więc usłyszymy legendarne utwory, które wykonywał Mieczysław Fok w nowoczesnej aranżacji. Jeden z tych utworów stali słuchacze Trójki znają bardzo dobrze, to Polowanie na tygrysa. Koncert Fog, pieśniarz Warszawy rozpocznie się o 21:00. Patronem jest Polskie Radio. To był Karol Surówka. Dziękujemy za te relacje. Tym muzycznym akcentem kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Właśnie, a czy to zaćmienie księżyca to będzie tylko u nas widoczne? No bo na przykład w takiej Kalifornii to o tej porze będzie jeszcze dzień. Zupełnie się na tym nie znam. Pan Grzegorz pyta, czy mamy jakiś lufcik w studiu, żeby obserwować zaćmienie księżyca. Lufciki mamy, ale tu nie będzie widać przez drzewa, może dopiero po 22. Samurai Cop, Oh Joy Begin, Dave Matthews Band, Oczko w górę, 3 tygodnie na liście na miejscu 28. To przy okazji pozdrowienia dla słuchaczy Polaków mieszkających w Kalifornii. Nieustraszeni, Barbara Wrońska na 27. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serca. Oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk.

na godzinę przed zaćmieniem księżyca. Rapture The Cranberries na miejscu 22. U nas chmury za oknem. Pewnie nam się nie uda zobaczyć, ale gdyby ktoś zrobił zdjęcie ładne, to proszę podesłać. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Florence and the Machine dziś na 21. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Hunger to Florence and the Machine, w tym tygodniu 12 tydzień w zestawie i na 21. A pan Łukasz podesłał adres, w którym można oglądać na żywo widok udostępnia NASA. Na pewno państwo znajdą. No i już wszystko jest jasne. Obłąkany obok, no to właśnie nad Myśliwiecką 357. Strachy na lachy i Miss Lily na miejscu 20. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Mów cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok, strachy na lachy, Miss Lily na miejscu 20 i 20 tygodni na liście. A pan Paweł napisał: właśnie wróciłem z trasy, 2 tygodnie, 7654 km po Włoszech. Cudowny czas, pozdrowienia dla kierowców. Serdecznie pozdrawiamy. To nie raj. 28 tygodni na liście, dziś na 19. Laocze. Kości krew, RH,

trzecia i ostatnia nowość. To było do przewidzenia. When the Curtain Falls, Greta Van Fleet. Goodbye baby. When the Curtain Falls, Greta Van Fleet, trzecia i ostatnia nowość na 17. A tu niespodzianka, 7 tygodni na liście, 5 do góry na 16. Lenny Kravitz. Let me It's murder in the first degree, yeah. Yeah. Is my sexuality creating such a tragedy, yeah. Yeah. Lenny Kravitz, Low, 5 do góry, 7 tygodni na liście, dziś na miejscu 16. Panie Marku, dziś w Gorzowie wielkie ściganie, poprosimy o więcej żużla, napisał pan Arkadiusz, akurat mamy taką szklankę. Lenny Kravitz na 16, a na 15 Rock'n'Roll, Led Zeppelin, 8 tygodni na liście. Osiem tygodni na liście Rock'n'Roll, Led Zeppelin, dzisiaj na miejscu 15. Panie Marku, tutaj policjanci z okolic Miechowa, Szymon i Łukasz. Dzisiaj nie dajemy mandatów, chyba że ktoś na to zasłuży, ale weryfikujemy wiedzę astronomiczną u kierowców i okazuje się jak do tej pory, że każdy wie, co się rozpocznie o 21.30. Pozdrowienia serdeczne, noga z gazu. Crush, Cigarettes After Sex na 14 i będzie 21. Of you lying in your